26 kipaji. Ah, para MC DJ Laida on the beat, on the beat. Ona, asubuhi kumekucha, muda wa kulitoa shuka. Tayari kusha pambazuka, mka mka ee. Yogo tayari kashawika, mida ya kuchakarika. Takulupuka kumekucha, mka mka ee. Riski zenyewe za mafungu, bati na simu kugombania. Upati kitu, kitoka asubuhi bila kutiania. Geto naliona chungu, ndani sina kitu sina shingmia. Sijala kitu toka jana nipo ndani tu nimejilalia. Kumekucha kumekucha kutoa na akili sasa. Kumekucha kumekucha ni amke nikasake pesa. Kumekucha kumekucha ni asubuhi sasa. Kumekucha kumekucha na wazananzia. Oya mtaptagi ya choki. Amka kasake ridhiki lipo. Tiriziki azitoshi. Kafosi wishi kibosi. Mtaptagi ya choki bwana. Amka kata keridiki ipo. Rizo nazo azitoshi. Silale utakaribisha mikosi bwana. Kumbuka mtembea bure tofauti na mkabure. Tembea ujifunze kuishi na watu mjini shule. Tembea upate connection badili sikae bure. Tembea ufate mabosi walipo wakupela uwe. Oya mtaptaji ya choki. Amka kasa keridiki ilipo. Siridiki ya zitoshi. Kafosi wishi kibosi. Mtaptaji ya choki bwana. Amka kasa keridiki ilipo. Siridiki ya zitoshi. Silali utakaribisha mikosi bwana. Kama mvuvi amka ukavue. Kama boda boda amka kapakie. Mama ntili amka ukaudumie. Watafutaji bila kuchoka mguu adua kila tu adua. Mtafutaji ya choki bwana. Amka kata keridiki ilipo. Siridiki azitoshi wewe. Amka kata keridiki ilipo. Ashokari wewe. Abala MC 26 kipaje. Nikiwa MS Sound. Nikiwa na DX10 unajua. Ashokani wewe. Away like a Mr. Misondo. Awakilie Misondo baba. Timu ile 26 kipaje. Aweti huduma. Ashokani wewe. Anakubali watoto ambaga. Temeke kinondoni mbaka ila. Wanangu wa pwani bakaba. Ashokani wewe. Watafutaji South Africa. Danda baba. Watoto wa mani andazi mtani utaomboi. Imeisha yote.